się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Zobacz, znowu spada kartka z kalendarza. Już 2000, komu to zagraża? Głupio wyobraża sobie ten, co nic nie ma. Że proza życia zmieni mu się w poemat. Stary schemat, euforia pod koniec wieku. Otwórz oczy, opamiętaj się człowieku. Nie ma na to leku, wkręca jak w dynamo. Po co setny raz mam tłumaczyć ci to samo? Nie ma sensu, tak jak obrona Alamo. Popatrz na ten amok, przez pomyłkę w dacie. Bill Gates, łata dziury na swej szmacie. Po temacie, wolność Tomku w swoim domku. Spoko, spoko, ale pomyśl o potomku. Nie wychowasz na tytusie Romku i Atomku. A na hardcore porno w mini DVD, wideo CD albo hologram playerze. Zobacz na co idzie kasa, którą dzieciak bierze. Mówisz mi nie wierzę, wszyscy tak mówicie. A wracasz wieczorem i znów wychodzisz o świcie. W gazecie wyborczej czytasz o tym jak umicie. Wiesz co żalicie, bo jak znam życie. Połapiesz się, gdy zostanie ci odbicie. Potem powiesz, mówili prawdę na tej płycie. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. 2000, posłuchaj jak się sprawy mają. Wszystko się zmienia, szybko wokół, no i ty też. Chcesz czy nie chcesz, sięgnij tylko pamięcią wstecz. Nie jestem, wiesz, ale powiem, że czuję to. Niedawno gówniarz dziś tempo, iż przetetno spraw sto. Jota, joto, poza układem, na reporterów lachę kładę. Rap najbardziej wiarygodny świadek, to nie przypadek. Rozrzucam mnóstwo niespodzianek, lepiej orientuj się, bo będzie obciach lub wypadek. Czasy się zmieniają, milenium moc, dzikie dzieciaki stają pod językiem co noc. Obserwując, ludzie krzyczą jebany świat. To suchy fakt, gówno co miesiąc ma inny kształt. Gazety piszą, a starzy w szoku są. Jak się okaże, jakie melanże dla pociech są pokusą. Głupieją matki, gdzie się podziały tamte prywatki. W klubach szukają szczęścia, krążą seksoratki. Kraj możliwości, Rzeczpospolita. Polak myśli, pieprz prawo, idę w lewo, co mi tam. Ci co stoją w miejscu liczą, że Bóg pozwoli da. Cwaniaki liczą szmal, wiedząc, że idę to lipa. Ale i tak, prawda wyjdzie na jaw. A ja i moi ludzie wciąż patrzę i przyswaja. Wiedząc, że bek rozeznania oznacza kłopoty. Że wypadniesz z obiegu jak Waryński ze 100 zł. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają. Czasy się zmieniają, one się zmieniają. Są tacy, to wciąż tego nie zauważają. Liryki, poety, temat ostro naświetlają.